Kauflandzie 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 7,99 z Kaufland Card. 3 opakowania na osobę. A pierogi, karczma, bukówka, różne rodzaje, tylko 5,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 14. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. ABW bada sprawę wtargnięcia do ujęcia wody w Sopocie. Podejrzany jest w areszcie. W trasie są już uczestnicy Tour de Pologne. Towarzyszy im nasz reporter. Za chwilę jego relacja. W Sejmie debata na temat zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada sprawę wtargnięcia do ujęcia wody w Sopocie. Podejrzany, 36-letni obywatel Ukrainy, jest w areszcie. Jest podejrzenie, że mógł pracować dla rosyjskich służb. Mężczyzna zniszczył kable zasilające punkt wodociągowy i skrzynki elektryczne obsługujące ogródki działkowe. Zatrzymany częściowo przyznał się do winy, mówi prokurator Mariusz Duszyński. Tłumaczył to tym, że uważał, że jak odetnie zasilanie, ludzie bardziej ze sobą zaczną rozmawiać, a nie siedzieć nosem w smartfonach. W związku właśnie z jego zachowaniem, treścią tych wyjaśnień, prokurator podjął decyzję o powołaniu biegłych psychiatrów celem jednorazowego przebadania podejrzanego. Za próbę zniszczenia ważnej infrastruktury zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Kolejny atak na zespół ratownictwa medycznego. Do zdarzenia doszło w Bielsku Podlaskim. Lekarka udzielała pomocy, jak się później okazało, pijanemu mężczyźnie, mówi Konrad Karwacki z policji. Medycy przyjechali do mężczyzny, który leżał w pobliżu sklepu. Miał problemy z oddychaniem i nie było z nim kontaktu. W momencie, kiedy lekarka wykonywała czynności medyczne, mężczyzna ocknął się i zaczął ją wyzywać słowami wulgarnymi, a następnie złapał kobietę za nadgarstek i nie puszczał jej ręki. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, agresor dopiero wtedy się uspokoił. Agresywny mężczyzna trafił do aresztu. Jego dalszym losie zdecyduje sąd. Sprzed hali stulecia we Wrocławiu ruszył pierwszy etap 82. wyścigu Tour de Pologne. Kolarze są już w drodze do Legnicy. Towarzyszy im specjalny wysłannik Trójki Dariusz Urbanowicz. Darku, pogoda chyba optymalna na trasę. Tak, dzień dobry. Nawet się przyglądaliśmy oponom, jakie dzisiaj założyli kolarze na ten etap. Było deszczowo we Wrocławiu, no i wielu z nich jechało na oponach do jazdy na czas. 4,5 atmosfery z przodu, 5 z tyłu, tak miał napompowane koła Rafał Majka, startujący w swoim ostatnim Tour de Pologne, jako że wybiera się już na sportową emeryturę. Tymczasem ja już w Legnicy, tutaj wyścigi młodzieży Tour de Pologne Junior, czyli Memoriał Mariana Więckowskiego. Na starcie między innymi oczywiście Marcel Paterski, czyli syn znanego kolarza Macieja Paterskiego. A w zawodowym peletonie czteroosobowa ucieczka, w niej Patryk Stosz, słynący choćby z rekordów pod względem liczby kilometrów pokonywanych rocznie na rowerze. W ubiegłym sezonie przejechał, uwaga, ponad 35 tysięcy kilometrów. W tegorocznej edycji Patryk Stosz jedzie w barwach narodowych jako reprezentant kraju, ale na co dzień reprezentuje grupę Woster. Czekamy w Legnicy. Peleton ma jeszcze do mety około 120 kilometrów, no ale pędzi z prędkością średnią 50 km na godzinę, więc 2 godziny i będą na mecie. Darek Urbanowicz, dziękujemy za relację. Organizacje pozarządowe oceniają prezydenturę Andrzeja Dudy. Po 10 latach polityk żegna się z Pałacem Prezydenckim. To była wybitnie zła prezydentura, mówi Przemysław Walas z kampanii przeciwko homofobii. Aktywista wymienia listę jego zdaniem antyzasług ustępującego prezydenta. Przede wszystkim sprowadzenie osób LGBT+ do ideologii, i to jest główny zarzut. Odczłowieczanie społeczności LGBT+, wprowadzanie czy też sugerowanie rozwiązań, które wprost są wymierzone przeciwko osobom LGBT+. Młodym ludziom Andrzej Duda będzie się kojarzył głównie z internetowymi memami, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Zwraca uwagę na brak aktywności prezydenta w ważnych dla jego środowiska tematach. Tych działań było brak. Jeden taki plus, który też wynaleźliśmy jako organizacje pozarządowe, to było weto dla Lex Czarnek, projektu, który miał ograniczyć nauczycieli, uczniów do minimum. W środę wraz z zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego skończy się druga kadencja Andrzeja Dudy na stanowisku prezydenta. W Sejmie trwa debata na temat zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów w szkołach podstawowych. Polska 2050 złożyła projekt nowelizacji prawa oświatowego. Jutro pierwsze czytanie. Chodzi o poprawę zdrowia psychicznego dzieci i ich relacji społecznych, mówi posłanka Ewa Szymanowska. Należy się zastanowić we współpracy z nauczycielami, z rodzicami, w jaki sposób chronić dzieci, żeby nie siedziały całymi dniami za ekranem tego telefonu. Zupełnie inaczej dzieci się rozwijają, kiedy między sobą rozmawiają, bawią się, a inaczej, kiedy siedzą tylko w telefonie. Projekt nie zabrania przynoszenia telefonu do szkoły, jednak to placówki będą decydowały o sposobach przechowywania urządzeń, na przykład w depozytach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pogodnie w centrum, na wschodzie i zachodzie więcej chmur, które przyniosą opady deszczu i burze. W czasie burz porywisty wiatr, najcieplej w centrum 24 stopnie, na Podlasiu 22, na Dolnym Śląsku 19. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Dzień dobry po raz drugi. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. Jeszcze do 15 w audycji będziemy z Państwem w tym składzie. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I Praise You i Fatboy Slim to za nami, a przed nami pierwsze spotkanie z płytą, której o tej porze będziemy słuchać w tym tygodniu. To jest płyta na 15-lecie warszawskiego kombo tanecznego i no, Państwo z pewnością znają tę formację, zresztą nasz redakcyjny kolega. Tak myślę, mogę mówić o Janie Młynarskim. Jest liderem warszawskiego kombo tanecznego i na to 15-lecie, zresztą to jest też bardzo warszawska płyta, postanowili nagrać 15 tank. bo podobno to tanga najbardziej w ich wykonaniu słuchacze lubią, no i pięknie się do nich tańczy. Płyta nosi tytuł Pamiętam Twoje oczy, a dzisiaj słuchamy z tej płyty utworu, który ją otwiera i nosi tytuł Co dzień mi jesteś bardziej bliską. To pech, taka sprawa, na żart, na śmiech to zakrawa. Chcę powiedzieć, lecz jak, kiedy słów wciąż mi brak. I wiem, i mam co ci wyznać, aż strach i wstyd mi się przyznać. A chciałbym raz śmiało wyjawić rzecz całą, śmiało powiedzieć ci tak. Co dzień mi jesteś bardziej bliską i droższą i cenniejszą i sam już nie wiem co. Co dzień chcę wyznać tobie wszystko, lecz słowa na twój widok i plączą się i rwą. A ja ten księżyc i te gwiazdy na lasso chciałbym schwycić i rzucić ci do nóg, do stóp. Bo ty mnie czarem omotałaś i spiłaś i związałaś i sam już nie wiem co. Jesteś bardziej bliską i droższą i cenniejszą i sam już nie wiem co. Co dzień chcę wyznać tobie wszystko, lecz słowa na twój widok i plączą się i rwą. A ja ten księżyc i te gwiazdy na lasso chciałbym schwycić i rzucić ci do nóg, do stóp. Bo ty mnie czarem omotałaś i spiłaś i związałaś. Tanga w wykonaniu warszawskiego kombo tanecznego na 15-lecie zespołu na płycie Pamiętam Twoje oczy i tej płyty słuchamy w tym tygodniu w Trójce w audycji Tu Myśliwiecka 357 po 14. Jutro kolejna piosenka, kolejne tango. Będzie Państwu je prezentował Michał Nogaś. A my teraz sięgamy do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. I did when I was 19, but it's not Dealer i Lola Young. Elton John bardzo chwali tę piosenkę. Jeśli państwo się z nim zgadzają, to można dać temu wyraz głosując. Głosowanie do piątku, do 12 z naszej strony. Przypomnę, trójka.polskieradio.pl, a kolejne notowanie o 19 w każdy piątek. Pierwsza trójka na naszej antenie. A ja przeglądam od państwa maile i to już będą dwa finałowe, jeśli chodzi o to, na co jeszcze czekamy. W te wakacje pisze pan Marcin. Jest podsumowanie dotychczasowych wyjazdów. Najpierw 8 dni w Augustowie padało i było zimno. Potem druga tura u dziadków w Gorzowie Wielkopolskim pada i zimno. I pan Marcin prosi nas o załatwienie trochę słońca, żebyśmy jako trójka zrobili deal z naturą. I teraz ja sobie próbuję przypomnieć, jak to się mówi, kiedy chce się coś obiecać, ale nie chce się też ponosić konsekwencji, kiedy obietnicy nie uda się spełnić. Jak to się mówiło? Zobaczymy, co się da zrobić, panie Marcinie, ale na razie wyślemy panu oczywiście zestaw trójkowych akcesoriów. Być może one umilą ten czas chłodny i deszczowy, a być może ta pogoda rzeczywiście się poprawi. No i jeszcze mail, który wysłał pan Łukasz. Zaczynam wakacje za tydzień i w sumie na nic nie czekam. Nie wyjeżdżam nigdzie, skupię się na jednodniowych wypadach nad jezioro z dwoma 14-letnimi synami. To jest piękny chyba stan, na nic nie czekać. Wydaje mi się, że ma to coś wspólnego ze szczęściem. Panie Łukaszu, pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy wszystkich państwa, którzy wciąż czekają albo już na nic nie czekają w te wakacje, ale mam nadzieję, że wszystkim nam będzie dobrze i ciepło i będziemy zadowoleni. Ta płyta, to jest płyta, do której często wracam, nosi tytuł K, to była debiutancka płyta formacji Kula Shaker. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kula Shaker i Tea 2, a potem Royksop z Karin Dreyer na wokalu, więc porcja aksamitnej nostalgii za nami, ale żeby w niej nie utkwić, ratujemy się nową płytą Obonżajara. 25 minut po 14. Just my luck. Settle down, stop being a baby. autopromocja. Były ich setki, jeśli nie tysiące. Te, których nie zniszczyła wojna, zrównali z ziemią ludzie. Pałace, fabryki, dwory i wille zamieniły się w stosy kamieni. Czy polonizacja Dolnego Śląska musiała oznaczać dewastację zabytków? Dziś w Klubie Trójki reportaż Magdy Skawińskiej Zapomniane. Reporterska wyprawa w głąb regionu, skłaniająca do refleksji nad tym, co bezpowrotnie utraciliśmy. Moim gościem będzie profesor Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, znawca śląskiego baroku. Nie zabraknie pytań o problematyczną wciąż poniemieckość. Zapraszam, Bartosz Panek. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso milone z łopatki wieprzowej marki Rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek mleko UHT 3,2% Pilos. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,69. Teraz złoty 89 za opakowanie przy zakupie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Kanter spakowany? Jedziemy? Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież już brałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin. Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj, lubię, Barbara. A co? A bo w Media Expert jest taka akcja Kupuj taniej, no i można taniej kupić. O, i to lubię najbardziej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G55, 5G, 256 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, to audycja Tu Myśliwiecka 357, 14.30 na zegarze, a przed nami przygoda z polszczyzną. I to jaka? Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pytają mnie Państwo o pochodzenie wulgaryzmów, a więc odpowiadam. W wielu kulturach świata, w tym także polskiej kulturze, wulgaryzmy łączą się z mechanizmem przekraczania tabu. Im silniejsze tabu, tym większa moc wulgaryzmu. Do spraw, których imienia nie wolno wymawiać, należą przede wszystkim seks i wydalanie. Dlatego zdecydowana większość wulgaryzmów odnosi się do tych obszarów ludzkiego życia. I tak na przykład słowo olić powstało od wyrazu pierdzieć. Pierwotnie, jeśli ktoś olił, to intensywnie pierdział, na co wskazuje przyrostek ol, który jest przyrostkiem intensyfikującym. Dawniej to słowo nie było wyrazem wulgarnym, choć oczywiście efekt takiego zachowania przeszkadzał osobom, które musiały tego doświadczać. Nasi przodkowie skojarzyli później przykrość zapachu z równie przykrym słuchaniem bzdur i głupot wygadywanych przez drugą osobę. Dlatego współcześnie olić oznacza właśnie mówić coś głupiego, nieprawdziwego lub w taki sposób albo na taki temat, który budzi niechęć. Sama intensywność tego wyrażenia została z kolei przeniesiona na sferę seksualną i stąd właśnie także znaczenie uprawiać seks. Teraz czas na nasz ulubiony wulgaryzm na K. Jest on żeńskim odpowiednikiem słowa kur w rozumieniu kogut i pierwotnie oznaczał kurę czy kokoszkę. Jak wiemy, koguty nie mają stałych partnerek i spółkują z wieloma kurami w gospodarstwie. Przez analogię do kogucich zachowań oberwało się też samej kurze, która nie stroni od przygodnego seksu z takim amantem, a dodatkowo czerpie z tego korzyści, bo kogut nie tylko pozwala się kurom rozmnożyć, ale też je broni. Dlatego po pewnym czasie neutralne określenie kury na K przyjęło znaczenie kobieta lekkich obyczajów. Podobny proces zaszedł też w języku francuskim, w którym znajdziemy wyraz cocotte oznaczający kurkę lub właśnie kobietę lekkich obyczajów. Współcześnie dla wielu osób słowo zaje nie jest wulgarne. Co ciekawe, w jednej ze stacji telewizyjnych nawet się go nie cenzuruje, choć robi się to w przypadku słowa na cztery litery. Jednak słowo zaje jest wulgarne i wskazuje na to samo jego pochodzenie. A pochodzi ono od praindoeuropejskiego pierwiastka jebch w znaczeniu odbywać stosunek seksualny. W wyrazie zaje brak dziś kontekstu seksualnego, widać już tylko dużą ekspresję i pozytywny stosunek do tego, o czym się mówi. Na koniec ważne rozróżnienie. Wulgaryzmy i przekleństwa to nie to samo, choć bywa, że określenia te są stosowane zamiennie. Przekleństwa niekoniecznie muszą być wulgarne i łamać tabu. Wśród nich znajdują się życzenia, najczęściej negatywne, kierowane do drugiej osoby. Na przykład, niech cię piekło pochłonie, niech cię piorun trzaśnie, bodaj cię pokręciło, żeby cię 300 kaduków porwało, niech cię licho porwie, niech cię szlak trafi, obyś się pod ziemię zapadł, pal cię diabli, obyś jutra nie doczekał, niech cię dunder świśnie, niech cię drzwi ścisną, niech cię zabierze cholera, żebyś zczezł i ostatnie, obyś konał i skonać nie mógł. Muszą Państwo przyznać, że to całkiem bogaty repertuar. A jeśli interesuje Państwa bardziej rozbudowana lista, to warto zajrzeć do odpowiedniego słownika, słownika polskich przekleństw i wulgaryzmów autorstwa Macieja Grochowskiego. To naprawdę pouczająca lektura. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Serdecznie polecamy. Mam nadzieję, że Państwo notowali, ale jeśli nie, to oczywiście w sukurs przychodzą nasze podcasty, bo tam przysłowie Państwo znajdą, a gdyby ktoś chciał dostać tak drobiazgową odpowiedź na swoje pytanie dotyczące polszczyzny, to proszę napisać do Mateusza Adamczyka adres przysłowie@polskieradio.pl. Joy Division teraz przed nami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze jeden ulubiony głos dziś, Karen O. Mówię ulubiony, bo muszę przyznać, że mam wielki sentyment do Fever Ray, czyli Karin Dreyer. Użyłam tego jej imienia i nazwiska, właściwie ich imienia i nazwiska, bo jeszcze w 2005, kiedy z Royksop nagrywała, to Fever Ray była przyszłością. No a tutaj oczywiście Yes i Burning, a wcześniej Joy Division i Transmission. Te utwory z pewnością rozpoznali Państwo po jednej nutce. 19 minut pozostało do 15. Pora na przygodę w świecie. Przystanek Świat. Ewa Mierzejewska zaprasza dzisiaj do Republiki Południowej Afryki. Obrońcy praw zwierząt na całym świecie wpadają na coraz to skuteczniejsze pomysły ich ochrony przed kłusownictwem. W Przystanku Świat mówiliśmy już o sympatycznych gryzoniach, wielkoszczurach gambijskich, które są szkolone w Afryce do wykrywania prób nielegalnego przemytu, m.in. rogów nosorożca. Doktor Izabela Schott mówi, że chodzi także o ochronę kłów słoni. Dziś natomiast zaglądamy do Republiki Południowej Afryki, gdzie stosuje się kolejny innowacyjny sposób zapobiegania przemytowi rogów nosorożca. W te rogi wpuszcza się niewielkie ilości radioaktywnego materiału. After a new project in South Africa this week, it's aiming to fight back against rhino poachers by doing something rather incredible, injecting radioactive matter into their horns. Materiał ten, jak zapewniają naukowcy, jest niegroźny dla zwierząt, ale łatwo wykrywalny w bagażu. James Larkin, dyrektor naukowy projektu Rizotope, wyjaśnia, że dzięki temu w rogu nosorożca jest wielkie, jasne światło, którego nie da się wyłączyć. Which is like then putting a massive bright light into the horn that no one can turn off. Na lotniskach natomiast są detektory, które z łatwością taki materiał wykryją i co najlepsze, te urządzenia są już w portach lotniczych i tak samo dobrze mogą wykryć przemycane rogi nosorożca, jak i materiały nuklearne. Użycie materiałów radioaktywnych nie jest zresztą przypadkowe. In South Africa, if you're caught in possession of radioactive material. It's defined as a crime against the state. Próba przemytu radioaktywnych materiałów to w RPA przestępstwo przeciwko państwu, bardzo poważne, więc osoba zatrzymana z radioaktywnymi rogami nosorożca może być pociągnięta do odpowiedzialności za oba te przestępstwa. Profesor Larkin dodał też, że badanie pilotażowe z udziałem 20 nosorożców potwierdziło, że materiał radioaktywny jest całkowicie bezpieczny dla zwierząt. Jego aplikacja jest także dla nich bezbolesna. Dziennikarka Africa News relacjonuje, że na całym świecie obecnie jest zaledwie 27 tysięcy nosorożców białych, a rocznie 500 osobników zabijanych jest przez kłusowników w Afryce. With rhino population dwindling now down to 27,000 globally and South Africa losing about 500 rhinos a year to poaching. Autorzy projektu Rizotope liczą, że wykorzystanie nowej technologii znacznie zwiększy szanse tych ssaków na przeżycie. Ewa Mierzejewska przygotowała ten materiał, a ze swoją kolejną opowieścią o tym, co słychać w świecie i do czego być może zbyt rzadko docieramy, powróci w środę o tej samej porze w audycji Tu Myśliwiecka 357.